第三段。 Gimel. Levi vedina. Hinenu achinu. Hayadatem mi achal et hadagim? Yadati. Dina achla et hadagim. Lo achalti. Ata achalta et hadagim. Lo. את אכלת את הדגים. אכלת את הכל. שקר.